viață. Mulce mândre strânge în brață, la mustața lui chicită, face mândrie li să uită. Acea-i bărbat cu mustață, mulce mândre strânge în brață, la mustața lui chicită, face mândrie li să uită. De ce marș măritace, el le iubește pe toace, nu mai stă să le aleagă, orice mândru să-i dragă. De ce marș măritace, el le iubește pe toace, nu mai stă să le aleagă, orice mândru să-i dragă. Urât-i păcul nărabu, nu are cu ea o cină, tot la mândruță îl mână. Mustășoara lui a dracu, urât-i păcul nărabu, nu are cu ea o cină, tot la mândruță îl mână. De ce marș măritace, el le iubește pe toace, nu mai stă să le aleagă, orice mândruță-i dragă. De ce marș măritace, el le iubește pe toace, nu mai stă să le aleagă, orice mândruță-i dragă. Se umble toată noaptea, că mănâncă zâlili, când îl caută mândrili. Nu știu cât o mai pucea, se umble toată noaptea, că mănâncă zâlili, când îl caută mândrili. Pe ce marș măritace, el le iubește pe toace, nu mai stă să le aleagă, orice mândruță-i dragă. Pe ce marș măritace, el le iubește pe toace, nu mai stă să le aleagă, orice mândruță-i dragă. Pe ce marș măritace, el le iubește pe toace, nu mai stă să le aleagă, orice mândruță-i dragă. Pe ce marș măritace, el le iubește pe toace, nu mai stă să le aleagă, după aceea-i viața dragă.